Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Bu şarkı çıktığında hazırlıktaydım ben. Sözlerini anlıyorum diye çok sevmiştim. Vay vay vay falan. Ben de bu şarkı çıktığında otobüste dinlemiştim ilk defa ve yağmur yağıyordu. Fahir? Ben bu şarkıyı ilk dinlediğimde de bir şey anlamamıştım. Hala bir şey anlamadım. Sen hapisteydin galiba değil mi bu şarkı çıktığında? Evet biz ilk. Yani ama ıslah evinde. Islah evi hapis değil ya. Islah orada bize bugün eğer elimde bir kolumda altın bilezik varsa hapishane müdürünün taktığı altın bileziktir. Orada mezuniyetimiz de öyleydi. Altın bilezik takılırdı. Ne güzel sabah günlerde. Çok güzel yaşayan bir insan olarak fazlasıyla nedir durumun? Durum normal. Hafif ataklar merkezimden normale indi. Hafif ataklar merkezimden derken? Zaman zaman atakta bulunuyor. Zaman zaman geri çekiliyor. Atak kontra atak. Sen ne olsan go ne olsan. Oh be. İçerideki çocuk var ya. İçerideki çocuk ne biçim konuşuyorsun abi? İsim İçerideki çocuk, içimizdeki çocuk ve nedir? Kapımızdaki düşman. Düşman. Değil mi? Bunlar bu üçleme film serimize. Hemen İngilizcelerini, hemen İngilizcelerini alalım onların Fahir. The enemy at the door. Evet. Buyurun efendim. Under my beneath. Gelebilir miyim diye soruyor. Ben de dedim ki hayır. İyi demiş miyim? Hey, ha, stüdyoya mı? Evet. Mı? Gelsin tabii, Oktay'ın yanına otursun. Gelsin abicim. Tuncay. Tuncay. Genç Tuncay. Genç, hayır. Genç kırmızı Tuncay var. Asla şımarmayacağım demiş. Hadi ya. Tabii. Geldi mi? Bilmiyorum, geldi. Aha, kapının kolu açıldı. Kapının toynağı oynuyor. Gel hadi otur bir köşeye, sesini duyarsam kafanı kopartırım. Kulaklık al istersen. Var mı içeride kulak? Hadi bir bak. Bak. O zaman bir haber versen Faiz. Verelim aslan. Bak şimdi çocuk buraya geldiğinde. Ha. Üstüne gitmeyelim. Yok çocuk abi. Bir şeyler görmek için geliyor buraya. Vallahi sabah gördüğünü göreceğini gördü zaten. Yani ve görüp ben göreceğine de pişman oldu diye düşünüyorum. Çünkü genç dimağında bu tür yaralar ileriki zamanlarında onda bir sorun olarak ortaya çıkacakmış. Fahir, sana böyle küçük logolar yapsak. Hı-hı. Ruh haline göre. Mesela 7 yaş üstü şiddet ve korku öğeleri içerir falan gibi. Abi süpermiş ya. Sen onu mesela. Yemin ediyorum beni çözdün ya. Nasıl yapabiliriz onu şimdi düşünüyorum. Yani t-shirtte hepsini mi yapsak ama ruh halin de değişiyor ya. Mesela bize geliyorsun. Evet. Orada 3 kafa olacak. Yani böyle nasıl boynuna mı asarız onu? Yafta gibi falan böyle. Olmaz, onu ona bana gelmez. Çünkü o mesela genel izleyicine o beni sinirlendir anında şiddet öğeleri içeririm. O zaman küçük böyle kartlar yapalım cüzdanında taşı. Şimdi, ama bir dakika bir yere koyacağım. Fahir mi gösterecek abi o kartları? Ha? Tabii kendisi karar verecek. Fahir onu bilemez ki olayın içindeyken. Ne dedi demin? İçimizdeki düşman dedi. Doğru. Yani o yüzden onu o yanındaki bıyıklı adam var ya Fahir. Ona verebilir misin? O koyacak önüne. Ama bir dakika bak. Şimdi bıyıklı adam diyoruz ama Fahir aslında o, ama o başka biri gibi. Fahir'in içindeki bıyık, kapımızdaki düşman. O bıyıklı adama verirsen o objektif olarak koyabilir. Ben şu şeylerden istiyorum o zaman. Şu rozetler var ya. Rozet değil mi onlar? Hı. Rozet. Yakaya takılana ne de diyordu? Kravat. Broş denebilir. Hayır, böyle şey ceketleri. Papyon denebilir. Frak. Rozet deniyor tabii ya. Ona rozet parti deniyor. Rozetiyle ama gel. Ama yanlış yerde gösteriyorsun Fahir. Ceketin yakası. Geniş yakalı. Geniş yakalı ya, orada ucuna kadar. Abi. Tamam neyse, onlardan mı istiyorsun? O rozet. Bir de bunun büyük, senin var ya ceketin kenarını tutmak o için. O da rozet. O da mı rozet? Hani büyük. Onlardan istiyorum ben. Abi ben kart yaptırayım sana, boynuna as. O bıyıklı adam boynuna assın daha doğrusu. Bence sen değil de. Sohbet ederken kart, nereye bakacağımızı bilir. Görünebilir bir mesela hoş olmuşlar. Bir şekilde geçenlerde bize şey yapmıştı, onu anlatıyorsun. Neydi o? Yemek patlıcanlı. Patlıcanlı yemek değil onun adı. Hünkar beğendi. Hünkar beğendiği anlatırken bize o üç şeyi tak. Genel izleyici. Aha. Ama sabah kahve fincanı taşıma metodlarını gösterirken mesela orada hemen orada 13 yaş üstü 13 değil ya. Şiddet ve korku öğelerini aynı anda içerir diye bir şey yap. 13 değil bence, 15 falan olması lazım. 15 diye bir şey yok hocam ya, 18 yapalım o zaman. Yuh be. 16 olsun. Bence ya. 30. Hakikaten 30. Vallahi doğru. Çünkü orada sadece ikinize hitap. 30 yaş ve 60 yaş arası. Çünkü bir yaştan sonra da bence da yo belli bir aklına, aklına başka şeyler getir. Doğru. Şiddet ve korku değil. Cinsellik ve korkuyu aynı aynı anda içerir. Peki kadınlar ve erkekler için uyarılar ayrı mı olacak? Aynı. Çünkü mesela yani şimdi düşünüyorum 30 yaş 60 yaş arası denilen şey hani erkek için makul olabilir ama kadın için biraz daha erken başlayıp biraz daha erken bitmesi gerekiyor gibi. Menopoz mu? Bence kadınlarla erkekler aynı anda uyarılması gerekiyor. O zaman östrojen. Bunlar çok yanlış kelimeler, ifadeler. Çünkü o zaman ötekileştirme olur. Evet. Negatif ayrımcılık olur. Ötekileştirme de berileştirmeyi getirir. Berileştirmek ister miyiz? Hayır. Öte berileşmek. Çünkü öte berileşmek olur. Evet, her cuma olduğu gibi bu cuma meta da haline bir geldik yani. Metafor haline geldiğimizi düşünüyorum ben. Bir konuğumuz var. Evet. Hemen yanında. Tuncay hoş geldin. Tuncay öncelikle abinden hoş geldin. Abinden korkma şimdi artık, arada cam var. Evet buyurun Oktay Bey. İtalya'dan bir haber vermek istiyorum ben izin verirseniz. Veriniz veriştiriniz. İtalya'nın eski başbakanı. Massimo Dellama. Fire çok eski oldu. Toto Cutugno. Toto Cutugno veya Hot Kütür. Kütür kütür. Yok ya, Adriano Celentano. Değil. Albano Romina Power. O iki kişi birini söyleyeyim. Dur ben söyleyeceğim. Bir saniye. Romina Power. O da değil yani. Bir saniye dur ne olur. Bende var ya. Tamam. Bir saniye bana o başbakanın ismi gelmişti. Gel. Hocam bir saniye. Nerelere geliyor senin hocam, başbakanların saniye, ismi ya? Hocam bir saniye bir saniye bir saniye. Cep telefonunda başbakan isimleri mi geliyor senin? Hangi servis bu? Ne tip ortamlarda Pippo yaşıyorsun? Pippo Franco. Abi? Kim? Pippo Franco. Değil abicim. İstek şarkısı cep telefonunda mı geliyor .com? Pippo Franco yazın. Gönderin size. Başbakanlık yapsın. Pippo Franco yazınca. Fahir im geldi diye böyle bir şey düşünüyorum ben. Hmm. O zaman. Hayır hayır hayır. Hayır. Kim olabilir, kim olabilir? Kim olabilir? Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Ben bitirdim benim. Silvio desem size. Silvio Cristina Aguilera. Doğru. Değil. Silvia desem. Silvia Crystal. Ama değil maalesef. Silvia Crystal şeydi değil mi? Emanuella. Emanuella. Emanuella da değil. Yahu ne kadar. Tuncay. Silvio. Berlusconi. Fahir nasıl gencecik çocuktan rol çalmak adam için. Cevap verecekti. Sen niye atladın hemen ya? Ben alırım arkadaş. Acımam yoktur benim. En popüler sen oldun. Bütün kızlar sana hasta şimdi. Nasıl yapıştırdı? Uzun süreli bir yanılma döneminden sonra Berlusconi'yi ne güzel yapıştırdı. Başka kız da şeydi. Baştan biliyordu da çılgınlık olsun diye söylemedi bence diye. Ondan sonra da impulsif falan deyince bozuluyor falan. Niye impulsif, niye bozulayım ben? Çok seviyorum impulsif olmayı. Bir bak adam ne güzel cevap verecek. Neyse başka bir soruda sana tekrar fırsat. Ama çocuğun da canlı yayında ilk ağzından çıkan Berlusconi olmadı. Evet hakikaten ya ben onu yakıştıramadım. Benim şimdi burada sarf ettiğim binlerce cümle var. Bence de doğru. O noktaya getir hocam. Laf o noktaya biraz döndür dolaş. Dön dolaş gelir o laf oraya gelir. Tabii hocam. Tabii canım çok yolunu açmış olursun. İlk kelimesinde bitmesin. Hayatı, yayın hayatını bırakın. Olur. Hayatı bitmesin. İlk tamamen kelimesi, bütün kapılar açılır. Bence sen de. Lafı döndür dolaştır. Yani ben bir şey söyleyeyim. Ya ilk kelimesi son kelimesi olur. Bence de. Ya da ya son kelimesi ilk söylenir. Uzun bir paragraf olabilir. Bence bayağı de. Uzun bayağı uzun paragraflar falan filan. Silvio Berlusconi, Milano'da hükümeti eleştirirken bir siyaset okulunda düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Margaret Thatcher'ı hatırlıyorsunuz. Demirleydi. Ne bunlar için geçmiş dönemin politikacılarıyla ilgili yeni hayır, haberler yine küfürlü küfürlü konuşmuş, onu vereceğiz haber olarak. Küfürlü mü? Valla nefis bir parçasıydı demiş. Nefis ne parçasıydı? Evet. Of. Nefis. Bak bak şöyle yap. Evet elimi birleştirdim. Tamam getir. Getir. Parmaklarımı açıyor mu? Yok yok aç, aç ortaya aç. Hayır bir göstersen getir onu. Getir abi. Bu herif bir şöyle yerde iyice. Hiç sokakta yapmamış. Yatay mı tutayım elimi? Dikey tut sen. Dikey sen tut. Dikey. Ben, sen yatay tutuyorsun. Ben yatay limit sen dikey limit. Tamam. Yapıştır. Şimdi getir. Kenetleniyor şimdi. Hayır öyle kapatma. Yapıştır değil. Fahir'in eline yapıştır. Soyuz. Bak geliyor. Hazır araya. Parmaklarımız araya. Birbirinin içinden evet, mi? Evet. Geçecek. Orta parmaklardan. Hazır kenetlendi mi? Evet. Aç. Kenetlenme tamam. Şimdi avuçlarına sen değil itibaren. Fahir sen değil. Ha sen aç Ege. Açtım. Ellerini aç. Ha, bak ne görüyorsun? Japonya. Sen elini yatay tutunca ben nasıl görebilirim ki? Doğru Fahir bir yapamadın ya. İşte öyle bir şey demiş ya. Valla. Nefis bir parçasıydı demiş. Orada bir kelimeyi sınır. Atlıyoruz galiba. Evet ya nasıl atlıyoruz? Atlıyoruz derken kaçırıyoruz. Nefis bir Japon parçası mıydı demiş. Japon parçasıydı gibi değil de tam. Yani böyle nasıl diyeyim yani ne parçası olabilir? Zaten birkaç tane bir parça var ya. Bir elimizde birkaç parça var birkaç onlardan parça. Biri olsa gerek. Hoşlanıyor muymuş yani Thatcher'dan? bir yandan hoşlanıyor anladığım kadarıyla. Bir yandan da ürküyor muyum? Evet, evet, bir yandan da ürküyor. Mesela zamanında... Onlar aynı dönemde de politika yapmadılar ki hiç. Ya yapmadılar. Canım, yaştaş sayılırlar. İngilizcesi de var ve İtalyancası da var. Ama ikisini de söyleyemiyorum. Teşekkür ederim. İtalyancası ne hocam? Ben onu öğrenmemişim. Şimdi İtalyancasında 3 kelime var Fahir. Bunlardan herhangi biri seçim yasaklarına gireceğini tahmin ediyorum. Evet. İngilizcesine baktığım için. O yüzden herhangi bir kelimeyi söylemeyi reddediyorum ve referanduma götürmeyi istiyorum. Bu Berlusconi son seçimden önce bir seks diyetine girmişti. Ondan sonra manyak gibi bir şey oldu işte. Seçimi de kazanamadı. Karısı da evi terk etmedi mi onun? Karısı da evi terk etti. Karısı ondan sonra manyak oldu. Tabii abi şimdi. Margaret Thatcher'a kadar düşmüş. İtalya'da yüzüne bakan yok. Ne yapabilirim ben? Belki Margaret'i götürür falan diye. Böyle şeyler mi yapıyor? Kaç yaşındaydı bu Berlusconi? 18. 72. Hesaplarıma göre 72 olması lazım. Çünkü 1947 seçimlerinde Fahir ilk siyasete. Zamanında Fransa eski cumhurbaşkanı François Mitterrand. Doğru söylüyorsunuz. Yıllar önce Thatcher'a iltifat ederken... Bu kim ya? Caligula'nın gözleri, Caligula kim? Caligula? Dudakları diye iltifat ederken Silvio Berlusconi böyle bir iltifatı mı ve ne kadar farklı birbirinden iki siyasetçi olduğu bir kere daha ya ortaya kadın konu. Siyasetçi olmak da çok pis bir şey ya. İltifat diye bir şey, erkek siyasetçiler birbirlerine iltifat ediyorlar mı? Ediyorlar. Bana bir hoş son dönemlerden iltifat söyle. Bre bre bre, hay maşallah, hay maşallah baba içeri. Öyle bir şey yok canım. Kadına iltifat demek, affedersiniz, acaba basın toplantısından sonra bir yerde bir şey içebilir miyiz demek ya. Öyle olur mu, aşk olsun canım. O sizin biraz şey değil mi yani? Çirkin bir şey diyorum. Onu vurgulamaya çalışıyorum ben de. Ha. Ya erkekler birbirlerine de şey yapsınlar. Bak bunu Türk dünyada gerçekleştirebilen tek kişi var. Tek politikacı var. Eleştirirsiniz, katılmazsanız, sevmezsiniz, bir dakika, ayrı bir ama. Bir dakika, bir daha ipucu ver, cevap hakkımızı kullanmak tek istiyorum. Tek bir politikacı var. Yani şey, kadına mi? Da ne? Erkeğe de aynı sıcaklıkla yaklaşabilen. Churchill. Ben size cevap vermek istiyorum. Evet. Sir Winston Tea mi? Değil mi? Evet. Yerli yani mi yabancı mı? Şu anda hala görevde. Hala görevde mi? Tabii. Nasıl hali? Ülkemizden kadın, erkek yerli mi yabancı mı? Diyen yabancı. Yabancı. Hala da görevde. Hı-hı. Ha ben. Söyle. Kral Abdullah. George Bush. Kral Abdullah orada tufaya gelen. Aa doğru George ya, George Bush. Gidip Merkel'e de ovalıyor. Kral Abdullah'la da el ele bahçelerde dolaşıyor. Adam diyor AC/DC diyor yani. O açıdan gerçek. Bence örnek yani olması gereken bir politikacı. Yani bütün camiaya eşit falan mesafede. Falan bırakın bir tarafa ama ben zannediyorum ki dünyada kadın erkek eşitliğini en güzel vurgulayan belki örnek. Biraz alkollü olduğundan bu sefer de bu denk geldi. Hocam eşi emsali Menendi yok diyebilir miyiz? Eşi emsali bence diyebilir Fahir ama Menendi konusu biraz tartışmalı. Evet, Burcu Menendi vardı haberde yani. Vay be, ne yapıyor acaba şimdi? O zaman ben sizi uğurlayayım artık. Aa! Ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Coco Jumbo'dan sonra ilk defa bir şarkıyı bu kadar istediğini görüyorum Fahir. Vallahi ben de hakikaten bir şey demek ki ben de tekrardan yola çıkarak bir şey yapmanız lazım. Seni böyle mutlu ediyorsa her sabah çalalım. Her sabah bir andırma umbrella. Ela, ela, Bunu ben sana istersen CD'ye çekebilirim Fahir. Ama üst üste çekmeni istiyorum. Bence sadece yayında çalalım. Belki radyoda kalmaya karar ver. Buyurun efendim. O zaman şimdi çok affedersiniz. Şimdi bak şu anda şimdi, saat bak 8.40'a geliyor. Evet. Güzel erotik bir haber iyi gider. Ben söz istiyorum. Güzel söz, şimdi kahvaltı telaşesi. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Söz istiyorum. Doktor evet. Bir saniye lütfen. Doktor ne ya? Fahir 2 yıl öncesinin eskileri de şey yapma ya. Sen... Ama işte o güzel. Mesela şu anda ben Sofi'nin dünyasını okuyorum. Çok güzel. Size de tavsiye ederim. Ben sana şeyi getireyim o zaman ya. Sen onu oku. Ne? Otomatik portakal değil. Şekerli olan. Şeker portakal. Şeker portakal. Şeker portakalını getireyim. Onu oku sen ya. Simyacıyı bitirdikten sonra tabii ki. Neden olmasın? Evet. Yayında çıkaranlar diye bir şey yapıyoruz. Ve haber. Değeri olan bir haber vereceğiz. Erotik haber mi? Son derece. Ama yani bakın, şöyle ifade edeyim. Hani şöyle güzel bir çerçeve içinde. fincan. Güzel bir çerçeve içinde seçim yasaklarına girmeden. Mutfağa gidip de birkaç fincan almam gerekiyor. Onları hemen. Sen öyle bir rekor kırsana Fahir ya. Kaç fincan üst üste? Bence iki nokta üst üste diyelim. Fincanın açıklayalım ne kaç fincanın neyin üstünde durdu? Yok. O zaman bu efendim. Hayır, bakacağımız haber de Fahir'in fincanlarla olan ilişkisinden çok farklı değil. Şöyle anlatmak istiyorum. Avusturya'dan bir haber. Buraya kadar her şey normal. Avusturya mı, Avustralya mı, o konu net olsun. Çünkü ikisinin elçilikleri farklı. Doğru. Ben biliyorum, birisi Uğur Mumcu'da, birisi Atatürk Bulvarı'nda. Atatürk Bulvarı'nda mı? Evet. Şeyi geçince vay var ya, yani var ya, prim yapmak için Tuncay'a ne, ay nerede ne? Nerede Tuncay? Atatürk Bulvarı. Ama duyulmuyor biraz. Bulvarda. Hangi bulvarda? Atatürk. Evet, bu Avusturya'da efendim. 15 yıllık evli olan Doug ve Annie Brown, biliyorsunuz. Doug ve Annie. Doug ve Annie diyebiliriz kısaca. Doug. Bunlar Annie. Bir ne olabilir? Bir parter. Yani çift. Çift. Bravo. Bravo. Bir çift. Aynı cins mi, farklı cins mi? Duck. Duck. Erkek ismidir. Erkek ismidir daha doğrusu. Onu soracaktım. Donald Duck. Annie. Annie. Enigma. Kadın ismidir. Monoton. Monoton. Yaşamlarına. Monoton. Renk getirmek için. Monoton kokteyli mi hazırlamışlar? Hayır. Monoton kokteyli olması lazım. Mono, yanlış yaptım. Life in tono. Monoton, monoton kokteyli şöyle. İskambil. Okey. Basic bir iç. Şey, bin bir gece, salı günleri. Bin bir gece bitti artık Ege. Önümüzdeki sezon tekrar. Ha, sezon bir. Tekrar. Evet. Dinliyorum. Question mark. Şimdi, monoton yaşamlarına renk getirmek için Doug ve Annie 100 günlük bir... Seks diyetine girmişler. Fire, bak yine impulsive. Bak. Yine bir Tuncay söyleyecekti belki onu. Seks niye? Mi diyecekti çocuk? Yani bu muydu? İlk yayında söyleyeceği, ağzından çıkacak şey bu mu olacak? Doğru. Hayır. Evet. Neymiş peki? 100 günlük bir seks, doğru. Ama diyet değil. Oruç mu? Maratonuna girmişler. Maratonuna. Maratonuna ya. Ne zannettin? Cicim demiş. Maraton nasıl oluyor hocam? Ben onu bilmiyordum. Maraton. Maraton mesela. Maratoncularımızı say. 1. Mehmet Yurdadön. 2. 2. Ege. Semra Aksu. Söyle. Semra Aksu. Semra Aksu kısa mesafe ya. Hayır, uzun. Mehmet Terzi. Mehmet Terzi doğru söyledi. Ege. Mehmet Birinci. Öyle bir şey yok. Var. Kayakçı. Maratoncu soruyoruz. Maratoncu soruyoruz. Kayak maratoncusu. Pas. Pas. Fahir, eğer bilirsen konu kapanıyor. Ne? Mehmet Yurdadön. Mehmet Terzi. Timur. Lenk mi? O aksaktı. Aksaklıklardan dolayı bıraktı. Timuçin. Temuçin. Buldum, Temuçin. Böyle sakalı vardı onun. Papaz gibiydi. Bonus kafalı. O senin suavi. Son. Devam. 100 gün boyunca ne her gün lan? En az bir kez birlikte olma macerası. Bir saniye hocam, doğrusu... bu pigeonhole principle'a girer. Yani her gün en az bir defadan az olmamak kaydıyla. Oldu vakit. Bunu anladık zaten biz Oktay'ın i̇şte, dediğinde. Mesela, hem de çok bağırmadan da söylemeyeceğim. İlla bir principle diyecek, bak, bir şey diyecek, bir şey olacak. Elimizde 100 güvercin var. Tamam. Kaç tane güvercin deliği var? Güvercin deliği ne demek Fahir? A pigeonhole principle. Tamam, şimdi sen birebir çeviri yaparsan güvercin deliği diye bir şey olur da. Evet, güvercin yuvası anlamında. Ha, yuva de. Ha, yuva, yuva. Güvercin delikleri. Ay. Evet, güvercin yuvasına güvercin. Güvercin yuvası. En az. Fahir, bir şey soracağım ya. Bir sus ya, bir sus. Bir talebim olacak ya. Çocuk 9 yıl okumuş ya. Matematikte bir anlatsın. Abi, soruyu eksik soruyor. Kaç güvercin, benim şimdi merak ettiğim birkaç nokta var. Evet. Kaç güvercin aynı yuvada yaşayabiliyor? Evet, kaç güvercin yaşayabilir? Bir tane, iki tane de olabilir. Yuva mı bu? Yuvaya göre değişir. Güvercin deliği. Sen şimdi neyi soruyorsun? Ama o yuvayı yapan da ne biliyor musun? Dişi güvercin. Dişi kuş yuva yapar. Hiç mi erkek yok bunların arasında, birer tane yaşadıklarına göre? Olabilir. Bir sürü olabilir. Bilemiyoruz ki. Ben o soruyu soracağım, soruyu da şaşırtmaç yaptım matematik şimdi. Matematik böyle bir şey mi? Matematik muamma gibi bir şey. Kuşlar var. Yuvalar var. Nasıl biliyor musun? Sudoku gibi bir şey. Ama bizim hocamız ne derdi biliyor musun? Su gibi olur. Ben bakın, buldum cevabı. Kaç? Ama bir şey sormam lazım. Kaç tane erkek güvercin ayağı var? Ayakları kokan güvercinleri sayarım. Buradan rahatlıkla çıkabilirsin. Söyle cevabı, söyle bana. 9. Ben de konuştuğunuzu anlamıyorum. Ya ben akılıp derken takılıp kaldım demek. Takılıp gidiyorum bunun şeyinesine. Evet, 100 gün boyunca, 100 gün boyunca maraton. Her gün en az bir kez ne yapıyormuş? Duck ve Annie aşk izdivacı yapıyormuş. İzdivacı yeniden aşk yapıyorlar. Tazeliyorlarmış. Pırıl pırıl evden ışık saçıyor. Bu kaçıncı günde haberdar olduk biz bu olaydan? 101. günde. 101. güne gelmişler. Halbuki 1001 gece. Oradan mı çıktı acaba 1001 gece dedikleri? Fire 100.000'in kaçta kaçı? Yani güvercin gibi düşün. 1000 tane güvercin var. 100 tane güvercin bunun kaçta kaçı? Delikler falan düşün. Sen onu düşünürken Oktay devam. 101. günde ben yazacağım işte. Yazacağım ben. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na şikayette bulunuyorum Fire senin hakkında. Ne diyeceğim? Zararlı, süne zararlı soruyor. Bir zararlı arkadaşımız var. Lütfen gereğinin yapılmasını sağlayın. Belediyeye yaz önce. Abi belediyede çok dilekçe vardır. Böyle evrak benim belediyede az olduğu tanıdıklarım var. Tarımda benim belediyede tanıdıklarım var. İşte bak belediyede tanıdıkları var mı? Doğru. Vardır mutlaka. Beni itlaf etmezler. Beni ikaz edebilirler. Veya... Ne olmuş şimdi 101. Abi, güne gelmişler maraton... birbirimizden tiksindik. 101. günde maratonları tamamlamış Brown'lar. Brown'giller. Doug ve Annie bu yıl her ikimiz de 40 yaşına ne yapıyoruz? Giriyoruz demişler. Doğru giriyoruz. Maraton bizi vallahi de tallahi de zorladı demiş. Biraz gereksiz konuşuyormuş adam. Ne anlatıyor bunlar ya? Ya el alemin çok affedersin. Ben cevap vereyim mi? Cevap vereyim. Kendileri söylemiş çift yine maraton yapmaya karar verseler bile bunun bir haftalık olacağını belirtmişler. Kimse bir şey ummasın artık bu çiftten diyorum ben. Madalya falan bir şey takıldı mı bunlara? Ne oldu yani? Abi kitap yazacaklarmış. Esas dert o. Allah Allah. Ne yazacaklar 100 gün boyunca? Bugün gene bir hafta sonra. Bir noktadan sonra şey olmuştu. Tabii bir noktadan sonra ben sana söyleyeyim. Brownginler'in yazısı. All same, all same, all same. Bla bla bla bla. Şu İngilizceye hakimiyetin beni bitirdi be. Şu İngilizceye hakimiyetin beni bitirdi. O en sonda Saints olsaydı Fire daha güzel Saints olacaktı. Bence bir noktadan sonra şey olmuştur ya. Kettle'a su koydun mu? Hadi aradan çıkaralım da bir kahve içelim falan olmuştur. Olmuşlardır yani. Onlar kitapta yazacak işte 2008'de. Ne ki kitabın adı ne? 100 günlük maraton. Ben olsam Pigeon of Principle diye koyardım ya, kitabın adı belli. O biraz anlaşılmazdı Fire ya. Bunu bilimsel Pigeon of Principle. Önde güvercin. Tak koymuşsun oraya Pigeon of Principle. Arkada delikler. Tak tak tak tak. Kontek. Siparişleri verdim yani. Şimdiden daha. Teşekkür ederim. Buyurun Fahir Bey. Pas. Hemen geliyoruz o zaman. Biliyorsunuz ki ya bunu vermeyeceğim. Bunu vermeyeceğim. Tamam. Neden biliyor musun? Orada haklıyım. Haklı olduğumu biliyorum. Çok önemli bir haber. Rusya'da Neva Nehri'ni biliyorsunuz. Tabii. Başka bildiğimiz nehirleri sayınız. Tuna Nehri. Mississippi. Mississippi. Volga. Volga. Yalnız Rusya'dakileri soyuyorum. Ha, Rusya'daki soyuyorum falan. Dediğim soruyorum. Neva 1, 2, Tuna 3. Tuna mı? Tuna Nehri akmam diyor. Tuna neredeydi Rusya'dan Tuna? Geçiyor. Tuna Rusya'ya girmiyor mu? Tuna. Balkanlardan Rusya'ya girmiyor mu? Öyle bir dönüyoruz. Kaldım, matematik, Pigeon of Principle, bravo. Coğrafi olarak. Bir saniye. Tuna hemen şöyle. Ben şuradan internete bakayım. Bir saniye. Hocam Google Earth Principle aç. Hiç üşenme Ege. Google'a gir. Bir araştır bakalım. O şöyle tatlı bir kabiste girmiyor mu? Nereye? Rusya'ya. Tuna. Hiç girişi yok mu onun? O zaman Volga diyorum ben. Volga. Volga Tuna mı acaba ya? Volvo. Mississippi yanıyor dedik. Bir saniye bak girecek şimdi. Where is... Onu şey diye gireyim. Where is Tuna? İngilizce hakimiyetini internet üzerinde de göstermeye çalışan sanatçımız kimdir? Tuna River. River Phonics. River McLean. Naraç Nehri var mesela. Naraç. Beyaz Rusya'nın yanı. Beyaz Rusya. Russia. Başka ne var? Obi Nehri. Obi Nehri ve Gobi Çölü. Obi-Wan. Bunlar Obi-Wan. Yine sevilen nehirler. Live Earth. Hayır, bilemezsen çok ayıp olacak. Obi-Wan Clef. Hayır. Obi-Wan. K. Kettle. Abi. Evet buyurun hadi. Tamam. Sıkıldım ya. internet araştırması yapıyorsun abi sen. Turistin teki 200 bin dolarlık markası saatini ne yapsan o Neva Nehri'ne dökür. $200,000 markası saatini ne yapsan dökür. Ne yapıyorsun sen? Ben orada. kodurdum. Bir baktım saat kolumdan dökür. Yaşı yaşı. Saatin markası ne? Ne bileyim 200 bin dolar. Ben hiç hayatımda Helmut diye saat duymadım ya. Hele ki 200 bin dolar. Hayır çek elini oradan. Rusyalı dalgıçlar tarafından bulundu. Helmut. Helmut. Arama çalışmaları yapılmış mı? Arama tarama faaliyetlerimiz aynen devam hocam. Abi Helmut'u adam zannetmiştir o Rusyalı dalgıçlar. Helmut'um kayıp, Helmut'um diye böyle bir adam deryasını etti. Ama bulursanız demiş, size demiş biraz parası çalışır demiş ya. Bunun üzerine herkes dalmış suya. Fata fata fata fata. Pardon. Dalgıç olan olmayan. Fahir bir şey sormak istiyorum senin anlamı anlayacağın diye. Water resist miymiş saat? Onu bir söyler misin? Vallahi 200 bin dolarlık Helmut var ya. Hmm. Evet. Lavlara girse çıkarmış. Öyle bir saat. Niye kayboluyormuş o zaman? Bulsaydı. Dökürmüş çünkü. Ha, doğru dökürmüş. Rehne dökürmüş. İşte böyleyken böyle herkes ne yapsın? Nehre atlamış. Nehre atlamış. Herkes ne vermiş, eline koluna hakim ol. Çünkü abi, bu adama eli kolu ne yapıyor? Oynuyor. Fahir. Konuşuyor mesela. Nehir kenarında tamam, konuşuyor. Tamam çok teşekkür ediyorum. Şimdi... Pam pam anlatıyor mesela. Ne vermiş? Ben ne şunu vermiş? Sormak istiyorum. Sen bize haber olarak adamın birinin saati suya düşmüş. Affedersin. Oktay orada Brahmgiller'in 100 günlük maratonu verilince o... O tamam. Okay. Abi istek üzerine verdim ben onu. Ha seks haberi. Erotik haber istendi. Ben de kayıp ilanları. Eskiden vardı ya. Ankara Gölbaşı mevkiinde kayıp saat. Gölbaşı'na düşen 200 bin dolarlık saat. Gölbaşı'na dökülen dedi. Dökülen. Öyle bir nostalji olsun diyerekten. Hadi bakalım. Evet. Ben bir şey anlamadım yine ya. Fahir. Ben de hiçbir şey anlamadım. Yani ne vermiş? En azından bir onu öğrenseydik bulana ne vermiş dalgıça ya? Adam 200 bin hafta saat... sonu takabilirsin demiş. Hafta sonu vermişti kızla çünkü. Ne yapsın abi dalgıça 200 bin? Olur Helmut, Helmut marka saat sana hafta sonu verseler tak diye. Takarım tabii. Mutlu olur musun? Oğlum, ya? Çıkarım Tunalı'ya. Kollarımı sıvarım. Ben onu takacağım yeri biliyorum yani. Ege'nin koluna takacağım şöyle. Onun da bir... Sünnet düğününe götüreceksin öyle... mesela. Helmut'u takacaksın çocuğa. E bütün geri mi alacaksın ondan sonra? Sonra zaten o kese falan dolaşırken çocuk ay falan derken hop diye saat. Saat kaç al. Falan gibicesine alırsın. O sorun değil. Evet. Evet. Evet. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı demiştim hatırlıyorsan. Aha, evet. Beni şikayet ettiğiniz son bakanlık Tarım orasıydı. Ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan bir standart geldi. Keşke hepimize... bir stajyer gelseydi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı iyi günler ben geldim diye. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İşlenmiş kırmızı ve beyaz... dökürmüş mü? Biber mi dökürmüş? Kırmızı ve beyaz et ürünleri mevzuatının kapsamı değişmiş mi? Değişiyor. Aa. Bundan sonra standarda göre döner verilecek. Belli ne? Standartları olacak. Döner standartı belli değil mi ya? O küçük değil kaseyle abi. Tartıp vermiyorlar mı? 100 gram değil işte mi hocam o? O yapışıyor ya bazı parçalar. Hmm. Mesela o standartta hep bozan şeyler. Hmm. O yüzden yeni bir şey getirdiler. Mesela yeni standartlara göre dönerdeki yağ oranı yüzde kaç olabilir? 20. Çık. %20 mi? Daha açık mı? Ben sevmiyorum. Ben yağlı sevmiyorum ya. Hayır yanlış şeye şaşırıyorsun. Ya Ankara döneri mi bu? Hangisi? Yaprak döner mi hocam? Yaprak döner mi? Ankara döneri mi? Kıyma döneri ise benim hiç işim olmaz zaten. Yaprak dönerse getir. Kömür ateşinde olacak. Abi öyle bir ayrım yok. Fahir'cim özür dilerim ama kıyma döner dediğin zaten yaprak dönerdir. Ha işte yaprak döner dediğim benim kıyma döner. İstemem ben onu. Ercan söylemişti onu aynısını. Niye bir dakika? Ben yaprak döneri daha çok severim bir kere. Niye o yaprak döner deniyor öbürüne ne deniyor? Ya kıyma döner böyle kestiğin zaman yaprak yaprak oluyor ya. Öbürü et döner diye geçiyor. Öbürü böyle kıymık kıymık olan mı? Kıymık kıymık olan. Aa, onu Ankara döneri diye. Ama onun da hastası çok. Ama onun hastası yesin bana ne ben yaprak döner. Ya döner, döner dediğin abi böyle tek parçada uzayan bir şey olmuş. Ona yaprak lazım. Döner denir. İşte öyle olmuş. Bursa en fazla işi. Uzun parçası da makbuldür diye biliyorum ben. Tabii Çin'de bir tane döner yapmışlar. Çin Seddi'nin baştan sona ama onu çok usta bir adam ninja kılıcıyla kesmiş tabii. Uzaydan görünüyor muymuş? Uzaydan seçilmiyor. Döner sesin mi? Ben ama o zaman demem. Ama dumanını görünmüş. Ve kokusu gelmiş astronot. Askını çıkarmış. Oh, oh vatanım demiş. Çünkü adam 2,5 senedir oradaymış. Ama bak ne kadar hakikatli çocuk çıktı. Hayatınızın sonuna kadar tek bir şey yiyecek olsanız. Makarna. Ve iki seçenek sunuluyor size. Bak. Birisi döner. Evet. Diğeri. Yaprak döner ama. Yaprak döner. Hı-hı. Diğeri de oltu kebabı. Hiç hangisini seçersiniz? Yok. Hiç şansı yok. Döner tabii ama canım. Diğerini hiç yiyemeyeceksiniz. Bak şimdi benim bir yemekte aradığım bir şey vardır. Özellik vardır. Bir. Size hesabı. Birkaç yemek sayacağım. Bakalım fark edecek misiniz benim kriterimi? Say bakayım. Makarna. Evet. Tamam. Mantı. Evet. Tamam. pilav, köfte, patates aynı tabakta. Tamam. Döner, İskender. Hı hı. Bunların hepsini bir düşünün. Cevap veriyorum. Özelliğini fark ettiniz mi? Bir, doyurucu olması. Hayır. Göz doyurucu olması. Hayır. Et olması. Hayır. Karbonhidrat olması. Hayır. Ekmeksiz yeniyor olması. Biraz yaklaştın ama meseleye tam yaklaşamadın. Soslu yenen bir şeyler olması. Niye canım, döner. Fahir, sen programımıza, Tuncay genç arkadaşım, sen de fikirlerinle katılabilirsin. Evet hayatım. Vallahi hiçbir şey bulamadım. Nasıl bulamadın nasıl be? Nasıl bulamazsın ya? Boşuna mı okuyorsun şu oturuşun fikir versin size. Şu oturuş. Yatık olması mı? Hocam bir şey soracağım ya. Hakikaten düşünüyorum, çok ciddi düşünüyorum şu anda. Ağırlık çöktüren çok, şeyler. Çok net. Köfte şey. Patates dedim bir kere. Ya bak, köfte patates, makarna, buna pilav falan fıstık gibi. Köfte patates biraz karışık olabilir. O mantı dedi. Şey, mantı, makarna. Mantı, makarna, pizza. Hazır bunlar çok dolu, kolay ya. Bir dolu yemek de buna giriyor. Evet. Ama mesela bunun içinde sulu yemekler yok. Ama mesela tek başına kuru fasulye yok da pilav üstü kuru var. Bak oradan düşünün. Tamam, o kombine zaman. Kombine mi hocam? Kombine. Kombine bir şey ifade etmemiştir Ege. Ye. Büyük ihtimalle Fahir. Kombinasyon. Başka oturuşumdan da yola çıkın diyorum size. Ne biçim oturuyorsun? Ne biçim ya? Ben göremiyorum abi zaten. Yan yan oturuyorsun işte. Artık tahminleriniz sıfır. Bir şey, açıklayayım durumu. Tamam söylüyorum. Üst... Şu kol burada ha. Bak sabit. Tamam. Tek elle yenebilecek yemekler bunlar hep. Niye şimdi sulu sen... yemek olunca bir ekmek koparıyorsun falan filan. İşler karışıyor. İki elin. Bak ben buraya dirseğimi dayadım sofrada. Öbür elimde çatal makarnamı yerim. Köftemi yerim. Bıçak falan kullanılmıyor. Bakın dikkat ederseniz. Evet hocam. Oltu kebabında. Oltu kebabında öyle mi? Çıkar lavaşa şey yap. Oradan şey onun içine böyle muameleli koy, diyorsun. Bilmem nesi. Yok acılı mı yapacaksın? Öbürünü domatesli mi yapacaksın? Kaşar mı koyacaksın? Bunları düşünmekten. Yemek mi yiyorsun? Dayak mı yiyorsun? Orada şey mi? İkiye yemeği gibi bir şey. Orada o parçayı al bilmem ne. Ama döner öyle mi? Koy dirseğini bir elinde çatalınla tık lap, tık tık lap, tık. Lap, yani cevabını döner olarak kaydediyorum ben. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na gidecek misiniz? Yemekte en önemli isterim. Özellik tek elle yenilebiliyor olması. Mesela evet. Sulu yemekte de işte ekmek koparmalar. Ama ben de onu yiyebiliyorum. Bak tek elle ekmeğin sulu parçasını tak kopardım. Fark ettin mi? Tak. Ama sen zorla, ben de tek elle uğraşırsan tabii ki ayakla da yersin de. Ama rahat hiç. Rahat televizyonun karşısında beynin dirseğini dayamışsın rahat rahat. Nereye dayadın dirseğini? Masaya. Masaya. Veya sevdiğin bir dostumun omzuna. Çok güzel. İşte almam istediğim cevap buydu zaten. Zaten un fiyatları düşmezse ekmeğe zam gelecekmiş. Haber kaydırdım. Haber kaydırdım, özür dilerim. Yeni standarda göre dönerdeki yağ %25. Olmaz tuzlarını... abi %25 yağlı vıcık abi vıcık haberleri olur. Tamamlamıyoruz. Ondan sonra tepki geliyor. Tepki geliyor, doğru. Evet. Ne dediğiniz anlaşılmıyor diye. Ha. Bari haberleri tamamlayalım da. Tamam, yönerdi %25 güzel. %2'de tuz olacakmış. Tamam. Geçemeyecek ama. Hocam tuzot kullanabilir bunlar, miyiz? Tuzot derken isot gibi bir şey mi? Bu tip bir şey. %2 ne demek? 1 kilo tuz. 100 gramın 2 gramı tuz. Ben istemiyorum, çok tuzlu. 20 gram tuz mu koyacak? Hayır, işte %2 tuz diyor canım. 1 kilo, bir kilo et mi yiyeceksin sen? Ben 1 kilo makarna 500 grama bir koşuyorum. Ege şey diye düşünüyor. Birkaç kişi yer yaparım, ona göre koyarım diye düşünüyor. Çok fazla. Tuz oranı çok fazla. Zaten bunlar tavan sınırlar Fahir. Tavan mı? Yani EBAS mı EKÜS mü? OKEK ve OBEP Fahir. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi alkışlarla uğurluyoruz. Gidiyor muyuz gerçekten? Gonca ile buluşacağım ben. Yaz bir kere oğlum. Çakal. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ay, 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bize stajyer vermiyorlardı. Biz kendi stajyerimizi kendimiz söke söke aldık. Ne oldu? Alırız. Adamın kim aklını kazandı? Alırız. Biz kazanırız. Biz kazanırız. Kazanmaya mahkumuz. Şimdi bir şu stajyerlik sürecini bir öğrenin. Tuncay sen yalnız mikrofonu Ege, biraz kendine çevir. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi çeviririz Tuncay'a da. Sen öyle ayakta konuşurken seçim konuşması yapacak mısın gibi bir his var benim içimde. Yo, ben böyle biraz daha üstünüzde tahakküm kurmak için böyle yaptım. Benim üstüme tahakküm kurma. Zaten cam var aramda. Öyle bir şey olamaz. Ya otursana Ege ya. Ne olursun. Oturmayacağım. Ya. Oturmanı istiyorum. Hayır. Otur. Tuncay biraz anlat bize şimdi. Tuncay gel mikrofona. Biraz kendinden bahset. En baştan sen, başlayayım o zaman. En baştan dedin. En baştan derken? En başa dön. En başa dön. Bu şimdi staj süreci nedir? Ne öğretiyorlar size? Şimdi sen kimlerin yanına girdin? Biz en başta... Sen kimin torpiliyle girdin? Sen önce şunu söyle. Kimin torpiliyle geldin buraya? Yok, kendi çabalarımla geldim. Nasıl kendi çabaları? Bizim radyoda işlerin nasıl yürüdüğünü herkes biliyor. Kendi çabasıyla geldi çocuk abi. Çocuğu niye tahakküm altında bırakıyorsunuz ya? Oturduğun yerden üstelik. Hani Ege bıraksa neyse. Ayakta. Ama sen niye arada cam olmasına rağmen oturduğun yerde? Yani bir tanıdık yok diyorsun. Yok, ben biliyorum. Kendi çabam ve değerli hocalarımız sayesinde. Hocalarımız. Değerli hocalarımız. Tamam devam et. Evet. İşte yayına yavaş yavaş hazırlıyorlar. Yavaş yani. Yavaş derken? Kimlerin yayınına girdin sen? Fulya'nın, Burakcan'ın yayınına girdin. Biraz anlat, ne yapıyor Fulya? Bir şey soracağım. Fulya burnunu karıştırıyor mu yayın dışındayken? Hayır. Mesela... Yemek yiyor mu stüdyoda galiba? Yok, onu da yapmıyor. Kahve içiyor mu? Hayır, asla. Sigara içerken gördün mü? Asla. Peki Burak. Evet. Ayakkabılarını çıkarıp mı giriyor stüdyoya, yoksa ayakkabısıyla mı giriyor? Bak dikkat et, bak bir dakika. Hangisinin doğru olduğunu düşünerek cevap verme sakın. İkisi de doğru olabilir çünkü. Evet. Benim bildiğim ayakkabısıyla giriyor. Ayakkabısıyla giriyor. Yuh. Ondan sonra stüdyo niye bu kadar? Leş. Bir şey soracağım. Sen ayakkabıyla mı giriyorsun? He, ayakkabım var. Ayakkabım var diyor adam ya. Bunlar bizim ayağımızdakiler, radyo ayakkabısı. Biz getiriyoruz. Radyonun girişinde değiştiriyoruz. Sabah bunun girişinde. Orada bir kutu var. Fark etmedin mi sen onu? Fahir mesela, Fahir'in demin ayakkabısını görmedin mi? O mesela dışarı ayakkabısı Fahir'in. Bu ayağındaki salon ayakkabısı. Neden? Hemen bir çift sana güzel radyo ayakkabısı alacağız. Gıcır gıcır. Kundura tipi bir şey alalım diyorum ben. Kibar, öyle spor, kibar falan. Spor falan. En baştan değil. O böyle çok havaya girer. Müsekkin gibi bir şey alsak. Hı-hı. Ve mecmua verelim istersen. Hayır, bir dakika. Neydi o ya? Siyah boyayla boyanıp bordo falan olan, üzerinde iki tane kurdele gibi olan. Rugan? Rugan değil. Bicisine doldur. Şıpıdak diyorsun. Müsekkin değil, ayakkabı ya. Makosen. Makosen denmiyor, onlara şey deniyor, onların markası birer. Loafer. Loafer. Yes, loafer. Radyomuzda loaferla dolaşan bir arkadaşımız. Tek bir adam geldi geçti radyoda. O da tutunamadı, loafer olmasın. Ender. Aa. Loafer'cı Ender. Loafer gillerden diye geçerdi. Sen hı, şimdi tekrar loafer'larla mı gelmeyi düşünüyorsun? Bakayım. Yok ya. Senin tarzın ne tarzın? Var. Bu çocuğun belinde dövme var yalnız. Dövmeli kabul ediyor muyuz? Ciddi mi? Dön belini. Hayda. Bak belini. Bak hiç kimse görmemiş. Beni kızlar dövme yapar benim. İşte ben bilmiyorum. Niye beline dövme yaptırıyorsun oğlum? Ne bileyim, orası daha uygun geldi. Bir görebilir miyiz o dövme? Ne yazıyor bakalım dövmede? Kimseye yok, nasıl olsa burada yabancı değiliz. Çıkarma kulaklığını, niye çıkarıyorsun ya? Dön arkanı, dön. Aç belini. Oktay abine göster. Belini aç. Dön. Aa, God hates us all. Spiritus Zalgiris Vilnius mu? Bir basketbol takımını duruyoruz. Ne yazıyor abicim? Spiritus what is? Santus yazıyor orada. Spiritus Santus. Evet. Kutsal. Şimdi seçim yasaklarına girmeyecek bir şeyse. Evet. Nedir o? O kutsal ruh demek. Kutsal girebilir, ruh. Girebilir. Seçim yasaklarına girebilir. Kutsal ruhu beline mi dövdürdün? Evet. Çok iyi yapmasın onun dışında. Şimdi bu çocuğu. Ne zaman? Kaç yıl önce? Bir yıl oldu. Geçen sene Haziran'da. Yani kaba bir hesapla gördün mü? Fahir Öncü'nün doğum gününden önce. Önce. Ve kaba bir hesapla senin staj dönemin başlamadan önce. Evet. Yalnız buna baktılar mı? Şimdi sizi alırken kontrol ettiler mi fiziki olarak? Başınızı falan yaptılar mı? O şekilde bir muayeneye girmedik. O şekilde bak, ben diyorum. Şu radyoya staj alırken muayene edip alalım diyor. Abi X-ray cihazı var dışarıda. Adam kutsal ruh diyor, başka bir şey demiyor. Hayır, bir de tetanoz aşısı olmuyor mu diyor. Siz olmadı, ben oldum radyoya başladığımızda en başta bir tetanoz aşısı. Bu kadar aşı, alet var, elin çizir falan, metallerle kaplıyız. Metallerle, metaller sarmış 4 yıl yanımı. CD çizer falan tetanoza karşı tetanoz, aşı. Tetanoz, çiçek, verem ve BBG. BBG dediğin, BBG dediğin bunlardan hangisi BCG farklıdır mi diye mi soruyorsun? Fahir, ben cevap veriyorum, BBG. Çünkü bir televizyon programı. Niye abi, BBG aşısı yok muydu? BCG. Ha bebe. O sonra BBG'ye döndü zaman içinde. Sen BCG aşısını biliyor musun? Hayır. Çünkü BCG aşısı abi. Kalmadı. Söyleyeyim, kalmadı. 20 sene önce falan Nanaykent. Hadi ya. Hepsini Nanaykent'e gönderdiler. Peki şimdi biraz Burakcan. Burakcan kesin sana havalar falan atmıştır. Bu böyle yapacaksın. Bundan sonra anladım. Anladın mı falan dedi mi sana? Yok, söylemedi yani. Ne abi, oturtuyor seni. Oturttu. Nereye oturtuyor affedersin? Burada tek koltuk var. Sizin oturduğunuz yere geçti. Sen benim oturduğum yere mi oturuyorsun? Senin Fahir'in yerinde gözün mü var? Asla. Olamaz zaten. Olmamalı da zaten. Yani buraya oturdun yani. Ben de evet diyorum, bu tatlı bir sıcaklık var. Yani ben hissederim çünkü. O benden başka oturan o sandalyede bir leke var Fahir. O dövmeli kesim o. Ha, ne senin lekesi bu? Dayandı. Geçici dövmeyle bize hava mı atıyor acaba? Geçici dövmeyle. Onu parmağınla bir yalasana. Oktay parmağınla değil de direkt manj bir yalasana senin yanında olduğu için. Tamam. Dön belini. Çıkıyor mu? Biraz daha tükmükle. Ay pis bir tadı var bunun ya. O metal bir tat geliyor. Metal değil o Tuncay'ın tadı. Sabah kahvaltıda ne yedin Tuncay? Daha bir şey yemedim. Dün en son ne yedin? Ne yiyeceksin? Dolaptaki gözlemeyi hazırlıyorum kendime. Onu yiyeceğim. Yemeyin diyor yani bize. Dolaptaki gözlemeyi yemeyin diyor. Dolaptaki gözleme tapumundaki düşman. Çok güzel film ismi yalnız ya. Dolaptaki gözleme. Hemen boş konuşmayı ben şu hareketi yapınca çerçeveledik. Buluşturduk attık yeni anlamadım. Bir sayfa açıyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Hadi yağlı bağlı. Şimdi sen neler öğrenmek istiyorsun bizden? Ne istiyorsun? Bir şeylerin döndüğünü ama senin yani bir şeyler dönüyor ama bana o verilmiyor. Staj niyetine bana bir şeyler gösteriyorlar ama bunlar hep buzdağının üstteki kısmı diye düşünceler olabilir kafanda. Bir şey soracağım ben. Buzdağının görünen değil de görünmeyen kısmını görmek istiyor musun? İstiyorum. İşte benim aradığım stajyer bu. Arkada. Bu yani sonuna kadar gitmeye hazır mısın? Kesinlikle. Her ne olursa olsun. Aslında sabah biraz gördü ya. O gördükleri, yani, göreceklerini. Ege ile benim katkımız yoktu onda ama biraz buzdağının arkasını gördü. Evet. Yani gördüm. Şekillendi ama o yani binde bir. Yani binse bütün birini gördüysen. Birini gördüm. Binini de görmeye hazır mısın? Sonuna kadar gitmeye. Bak düşün. Ondan bin tane yok. Daha neler var yani. Hani hepsi bini oluşturmuyor. O zaman biraz düşünmem lazım. Ya işte böyle bir karardır. Hani radyoculuk. Ben otururum. İki tane potu kaldırırım, indiririm. Arada şarkılar işte listemizde 5 numara. Bu değil. Bunun gerisinde bunu yapan da var. Şimdi gerçeği de söyleyelim. Bu derine inmeden radyo otuda yayın yapan var. Ama derine inmiş insanların yayını bambaşka. Bambaşka. Sen hazır mısın? Bu cesareti gösterecek misin? Yoksa ben de öyle 3 numara 5 numara diye. Şöyle söyleyeyim. Yeri geldiği zaman ben donsuz da yayınımı yaparım diyebiliyor musun? Yaparım. Çünkü ne olacağı hiç belli olmaz. Bir gün geleceksin. Hop! Tuncay yayına ama donup hop diye. Buna hazır mısın? Hazırım. Yani? Kesinlikle hazırım. Kesinlikle hazırsın. Yani şöyle bir manşet görürsen ertesi günün gazetelerinde yani nasıl bir ruh hali olur? Donsuz DJ dehşet sarstı. Donsuz yayına çıkan DJ cinnet geçirerek 3 kişiyi yani bu tabi daha kısaltılı da 3 kişiyi ısırarak öldürdü. Yok öyle bir şey yaşayacağımı zannetmiyorum. Çünkü dövmesi de var sapığın diye de. Sapık dövmesinden teşhis edildi. Bak bu daha güzel. Çünkü neden? Spiritus. Spiritus. Ne spiritus'tu? Ne? Ya nereden buldun sen onu? Sen Latince mi biliyorsun? Yavaş yavaş öğreniyorum. Nereden öğreniyorsun? Kim öğretiyor sana Latince'yi? Vatikan FM'de daha önce staj yaptım. Vatikan'dan mı gönderdiler seni? Yok. Nereden? Dil tarih coğrafya. Kimi tanıyorsun sen? Dil tarih coğrafya fakültesi? Latince bölümündeki hocalardan öğreniyorsun. Hocalardan öğreniyorsun. Latin dili ve edebiyatı. Şuraya da Semideus yazdır. Ne yazdıracaksın? Semideus. Seni Deus. Seni de ne? Anlamadım. Semideus. Ne demek? Yarı Deus. Demek? Yarı Deus. Ne? Yarı Tanrı. Ben de bir zamanlar yalnız Latin müziğiyle ilgilen çakçak falan filan. O sırada öğrendim. Peki Amadeus ne? Amadeus. Onu ben de bilmiyorum. Ya mesela Deus Amadeus. Öyle bir şarkısı da var bunun. Semi. Neydi onun devamı? Semi Amadeus. Amadeus. Amadeus Amadeus. Semi Amadeus. Semi Amadeus. Semih bunun Deus sınıfı var mı? Nasıl? Deus sınıfı. Deus. Semideus'u bir üst. Semisiz. Semisiz bir Deus. Üst yani aynısının bir üst modeli. Ha. Vardır. Yoksa. Tuncay. Efendim? Senin kız arkadaşın var mı? Var. Var ya. Ay en iyi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.